Euro AGD. 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod na kolejne zakupy. Promocja na 1000 produktów. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka. Minęła godzina 14. Agnieszka Opszańska. Dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drozd. Rząd o budżecie do końca września. Ustawa musi trafić do Sejmu. 2026 będzie rokiem Polskiego Radia, tak zdecydowali posłowie. Aktywiści z ostatniego pokolenia rozłożyli namioty przed Sejmem, domagają się działań w związku z katastrofą klimatyczną. Rząd na specjalnym posiedzeniu zajął się ustawą budżetową na przyszły rok. Zwykle Rada Ministrów zbiera się we wtorek, ale rządowi zależy na czasie. Do końca miesiąca ustawa musi trafić do Sejmu. Projekt ustawy budżetowej zakłada dochody w wysokości około 640 miliardów złotych, a wydatki na poziomie ponad 900 miliardów. W pozycję ochrona zdrowia wpisano ponad 240 miliardów złotych. Na obronność rząd przeznaczy 200 miliardów. Premier Donald Tusk powiedział, że na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać. Tak, napinamy te ramy budżetu do granic możliwości, ale mamy świadomość, że na bezpieczeństwo ojczyzny i na przyszłości naszych dzieci nie można oszczędzać. Trzeba szukać innych sposobów. Premier zapowiedział też, że rząd nie będzie podnosił składki zdrowotnej. Dodał jednak, że trzeba zorganizować finansowe wsparcie dla ochrony zdrowia ponad to, co w tej chwili ministerstwo i NFZ mają do dyspozycji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rok 2026 będzie rokiem Polskiego Radia. Sejm podjął uchwałę w tej sprawie. Za opowiedziało się 420 posłów. Przez 100 lat Polskie Radio było świadkiem zdarzeń, medium reagującym na bieżące wydarzenia. Informowało, bawiło, odegrało niezwykle istotną rolę w edukowaniu, wychowywaniu i kształtowaniu gustów wielu pokoleń. Czytamy w uchwale. Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Urszula Augustyn z Koalicji Obywatelskiej zwraca uwagę, że Polskie Radio doskonale sobie radzi, a siłą nadawcy są m.in. jego ludzie. Ludzie radia to jest właśnie creme de la creme. To jest to sedno, to jest ta ekipa, ta drużyna, to są te osoby, które potrafią nas pobudzić do bardzo wielu refleksji, przemyśleń, dostarczają nam na co dzień nie tylko informacji, rozrywki, ale także są takim gwarantem niesienia pewnych wartości. W uchwale wskazano na liczne kultowe audycje Polskiego Radia, w tym trójkowe 60 minut na godzinę, Minimax czy listę przebojów programu trzeciego. Jeszcze jedna ważna wiadomość Sejmu. Posłowie przegłosowali nowelizację ustawy o zakazie trzymania psów na uwięzi. Aktywiści z ostatniego pokolenia rozłożyli miasteczko przed Sejmem. Domagają się przyjęcia złożonego przez Nową Lewicę projektu ustawy określonej jako Lex Ostatnie Pokolenie. Zakłada ona m.in. wprowadzenie tanich biletów komunikacyjnych i wykorzystanie pieniędzy przeznaczonych na budowę autostrad, na rozwój kolei i transportu publicznego. W projekcie jest też mowa o ochronie polskich przewoźników kolejowych. Przedstawiciele ostatniego pokolenia podkreślają, że ich protest jest wyrazem poczucia bezsilności. Chcemy przede wszystkim, żeby Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, jak najszybciej skierował projekt do prac komisji, bo sprawa jest super pilna. Pracownicy PKP Cargo tracą miejsca pracy, klimat coraz szybciej się ogrzewa, więc to jest bardzo pilna kwestia. Nie mamy wyjścia. Sprawy klimatyczne, mimo wielkich porozumień międzynarodowych, jak porozumienia paryskie, są całkowicie ignorowane. Katastrofa klimatyczna jest czymś, co nas czeka i my możemy próbować to powstrzymać, a mam poczucie, że moi rządzący nie próbują jej powstrzymać. Uczestnicy zapowiadają, że są gotowi, by protestować przed Sejmem nawet kilka tygodni. Po dwóch dekadach ukrywania się w Dominikanie na Haiti były szef zorganizowanej grupy przestępczej trafił do aresztu w Krakowie. Mężczyzna, który na początku lat 2000 kierował gangiem zajmujących się produkcją i sprzedażą nielegalnych papierosów, które trafiały do całej Europy, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Kiedy policjanci weszli do tej hali produkcyjnej, zobaczyli sprzęty, zobaczyli halę produkcyjną, jak określali, najnowocześniejszą w Europie w ówczesnym czasie. Wtedy też zarekwirowano 40 milionów sztuk papierosów. Mężczyzna od 2004 roku był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu. W końcu dzięki współpracy polskich i dominikańskich służb został namierzony, zatrzymany i przywieziony do kraju, a w przyszłym tygodniu jego sprawą zajmie się prokuratura. Irlandzki muzyk grupy Niqab nie będzie sądzony za rzekome wspieranie terroryzmu. Londyński sąd nie zajmie się jego sprawą. Moa Hara zaprzeczał zarzutom, jakoby podczas koncertu prezentował flagę terrorystycznego Hezbollahu. Adam Dąbrowski. Przed sądem eksplozja radości. Tak decyzję przyjął tłumek zwolenników muzyka.

No, na tę odpowiedź można pisać. agnieszka.obszańska@polskieradio.pl. Jak duża jest tęcza? Może ktoś akurat teraz widzi tęczę za oknem, więc zachęcamy do kontaktu. Tune Yards. Wszystko, co można powiedzieć o tej niesamowicie zdolnej i kreatywnej, fantastycznej dziewczynie, to, że każdy jej album to jest coś nowego, intrygującego, ciekawego, eksperymentalnego, no a także ruszyła w swoją muzyczną, europejską trasę, zatem proszę łapać Tune Yards. My teraz łapiemy zupełnie inny temat, ale myślę, że z eksperymentem, ale także z refleksją nad kruchością naszego żywota ma dużo wspólnego. Sześć wazonów. To jest album fotograficzny, który teraz mam ze sobą i przy sobie, a ze mną Joanna Szpak-Ostachowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Świetna fotografka, artystka, ale także entuzjastka działki i zieleni. Zgadza się. Sześć wazonów to jest twoja książka fotograficzna, która mieni się bardzo wieloma kolorami, ale także wieloma kontekstami i odniesieniami do tego, co w naszym życiu jest czasem głęboko ukryte, bo opowiadasz poprzez kwiaty, poprzez fotografię kwiatów, opowiadasz o kruchości naszego życia, ale też o ciężkich i trudnych doświadczeniach. Myślę, że do tego jeszcze dojdziemy, ale sześć wazonów, przewrotnie, chciałabym zacząć od tego, że stosujesz tutaj taki wybieg odwołania się do martwej natury, to znaczy takiego nurtu, czy w fotografii, czy w malarstwie, którzy już dawno temu wszyscy uśmiercili, albo chcą uśmiercić. Czy to było takie działanie z premedytacją? Tak, tak. Kiedy zaczęłam pracować z kwiatami, było dla mnie oczywiste, że w jakiś sposób muszę się odnieść do tej tradycji, czy Złotego Wieku w malarstwie, czy fotografii także portretowania kwiatów. I wiedząc, że jest to pewnego rodzaju przebrzmiała stylistyka, chciałam się z nią zmierzyć. I to była wspaniała przygoda, jest wspaniała przygoda, bo cały czas fotografuję kwiaty. I wydaje mi się, że udaje się nie tylko zresztą mnie, bo jest wielu artystów i wiele artystek, które posługują się tą metodą, że daje się tam poczuć życie. Daje się poczuć życie. Przede wszystkim zachęcam, żeby teraz zajrzeć na stronę Joanny Szpak-Ostachowskiej, której adres brzmi www.joannaszpak.com. I tam zobaczymy to, o czym rozmawiamy, czyli fragmentu twojego albumu fotograficznego zatytułowanego Sześć wazonów. Opowieść, która jest wielowarstwowa. Opowiadasz o tym, że fotografujesz kwiaty, fotografujesz martwą naturę. Te kwiaty, może już ktoś zagląda, więc wie, te kwiaty czasem są owinięte papierem, te kwiaty są w wazonach. Te kwiaty są piękne, ale także uschnięte. Każdy właściwie obraz, każda fotografia to jest jakiś znak, to jest jakieś odniesienie. Ale ja bym chciała zapytać cię o tą ogromną swobodę, z jaką poruszasz się po świecie, chociażby fotografowania martwej natury, kwiatów, bo to wzięło się z czegoś, co jest bardzo blisko ziemi. Z miłości do ogrodu, do działki, do kwiatów właśnie? Tak, tak. Ja jestem dzieckiem wychowanym w ogrodzie mojej babci. Ja rosłam razem z jej różami, piwoniami i lewkoniami, więc ja mam bardzo głęboko w sobie ogród zakorzeniony, jako bardzo takie wspaniałe wspomnienie z dzieciństwa i mojej relacji z babcią. I teraz od kilku lat mam swój ogród, w którym intensywnie pracuję i ta praca ogrodnicza od samego początku była dla mnie taką niezwykłą metaforą i niezwykłym symbolem też pracy twórczej. To znaczy analogie pomiędzy pracą ogrodniczą a pracą twórczą są bardzo podobne. Wymaga to ogromu cierpliwości, ogromu wiedzy, ogromu pokory, zarówno w tworzeniu, jak i w pielęgnowaniu ogrodu jest ta pokora nieodzowna. Więc dla mnie to są takie równorzędne ścieżki twórcze. I kiedy w moim ogrodzie zaczęły rosnąć kwiaty, takie jak chciałam, takie o jakich marzyłam, właśnie te róże, to oczywiście też wiedziałam, że one się pojawią przed moim aparatem. I w tej książce i w całym tym projekcie, takim większym niż książka, czyli Język kwiatów, jest sporo kwiatów z mojego ogrodu. Są róże, są piwonie, są dalie. Ja bardzo lubię pracować z tymi kwiatami, które urosły pod moimi rękami, bo mam takie poczucie, że je lepiej znam, lepiej się rozumiemy. Poza tym kwiaty wyhodowane w takim, czy uprawiane w takim domowym ogrodzie nie są takimi standardowymi kwiatami. One nie są takie od sztancy takiej kwiaciarnianej, więc mi na tym bardzo zależało, bo im bardziej ten kwiat był wolny w swoim rozwoju, tym ja miałam większe piękno na zdjęciu. O, tak. Co można zaobserwować, kiedy tak uważnie obserwuje się czy ogląda kwiaty na jakiejś przestrzeni czasu? Bo bardzo często z kwiatami, o ile ktoś z nimi nie pracuje, o ile ktoś nie ma ogrodu, nie pielęgnuje kwiatów, nie sadzi ich, gdziekolwiek by to mogło być, to właściwie nie śledzi z dnia na dzień ich rozwoju, zmian, jakim podlegają. A co widzi taka osoba jak ty, która często przebywa w ogrodzie i ma szansę też spojrzeć na ten proces wzrastania, gnicia, pojawiania się, znikania, zmian pół roku? Tak, tak, to jest niesamowicie takie egzystencjalne doświadczenie, bo w bardzo krótkim kawałku czasu możemy zaobserwować od cebulki po koniec danego kwiatu i jego życie, więc to ja to mówię, że to są takie nieustanne ćwiczenia z życia i utraty, bo naprawdę kwiaty dają nam tą możliwość obserwowania tego procesu w takim super przyspieszonym czasie. I ja wiem, ile wymaga wysiłku, troski i serca wyhodowanie jednego kwiatu, czy wielu kwiatów. Jestem im niezwykle wdzięczna. Jestem też jakby zawsze wdzięczna im, bo one nie są dla nas. To jest dla mnie takie wielkie odkrycie. Kwiaty w przyrodzie nie zostały stworzone po to, wymyślone po to, żeby nam stać w wazonach na stołach. To my ludzie sobie je przysposobiliśmy do tego, ale jako część przyrody kwiaty po prostu są częścią ogromnego organizmu, jakim jest natura. Służą oczywiście jako pożywienie dla owadów. Bez nich, bez kwiatów, bez pyłków kwiatowych nie byłoby owadów. Bez owadów nie byłoby dalej roślin. To jest niesamowity cykl natury, więc obserwowanie, jak one przyjmują te owady, jak dają z siebie wszystko, jest, no, było bardzo dla mnie takim niezwykłym doświadczeniem. I obserwowanie, jak one umierają, no, bardzo dużo poszerza też wdzięczności do przyrody. Bo faktycznie kwiaty w takiej naszej codzienności to są po prostu takie trzydniowe przyjemnostki, które stawiamy sobie na stole, w wazonie i w ogóle jak tylko one przywiętną, to natychmiast lądują w koszu. A przecież one jeszcze długo umierają i ten proces umierania po tych kilku dniach pełnego rozkwitu był dla mnie bardzo, bardzo ciekawy i ja miałam też takie poczucie, że jestem im winna trochę to przyglądanie się przy ich końcu. Tę uważność. Tę uważność, tak. I że nie mogę ich tak po prostu wyrzucić, bo ich piękno przeminęło tam w te kilka dni i ja długo, długo jestem z każdym bukietem. Naprawdę pozwalam sobie z nim pracować bardzo długo i jak Państwo zobaczycie w książce lub na stronie, to nie są zazwyczaj bukiety w pełnym rozkwicie, tylko interesuje mnie ten moment chwilę po. Pomiędzy. Ale oczywiście fotografuję też kwiaty całkowicie zasuszone, bo też mają w sobie jakąś niezwykłą potęgę. O umieraniu, o stracie, o tej przemianie procesów. Także jest książka Sześć wazonów, o której teraz rozmawiamy. Z nami Joanna Szpak-Ostachowska, fotografka i autorka albumu fotograficznego. Fantastycznego i przepięknego. I może to jest teraz bardzo dobry moment, żeby pooglądać zdjęcia na stronie Joanny, żeby zdać sobie sprawę z tego, jak bardzo proste zdjęcie kwiatów w wazonie może odnieść nas do wielu innych przestrzeni. To co? Big Clip, Elacze i utwór Flor. Flor to po hiszpańsku kwiat, zatem idealnie, myślę, wpisze się w tę naszą opowieść. Atención, dale rienda a la emoción. Recorre el humo del blon por el apartamento. Pa' estar felices no hacen falta argumentos. Tú sabes que con ella yo feliz me siento. Que suene la canción hasta que se apague el blon. Rumo en la habitación, no te dejes sin viento. A ver si en esta vez no te tiene el tiempo. Lo que no soy mañana ya es será el momento. No entiende, nadie me comprende como ella. Es una flor tan bella. Solarcito de una huella. Y no la puedo sacar. Comprende, nadie me comprende como ella. Es una flor tan bella. Solarcito de una huella. Y no la puedo borrar. Cuando está solita me tira por Instagram. Foticos desnudas pues nunca la ven. Esta boleta y no aguanta el retén. Abunda el piquero y los tombos no ven. Esta media loca la mata, la mata. La de furgón en el panty es lo que la destaca. Se fumó la moña y se monta en la estaca. Tiene problemas y va al psiquiatra por bellaca. Me da la cometa posé, pero me cura la ansiedad. Dice que de mí no se va y sin ella yo no puedo estar. No pelan en ese menú, esa mujer me va a matar. Desata el de Ramón, la que te va. Nadie comprende cómo me entiende ella. Es una flor tan bella. Solarcita de una huella. Y no la puedo borrar. No entiende. Nadie me comprende como ella. Es una flor tan bella. Solarcita de una huella. Y no la puedo sacar. Flor, czyli kwiat, i Bike Clip oraz Elacze. Oraz także Joanna Szpak-Ostachowska. Dzień dobry raz jeszcze. Rozmawiamy o twojej książce fotograficznej, wspaniałych zdjęciach z albumu Sześć wazonów. Sześć wazonów, zainspirowałaś się w nich, opowiadałaś już o tym kwiatami, pracą na działce, ale też w ogrodzie, przyglądaniu się bacznemu i uważnemu, temu jak kwiaty wzrastają, pielęgnowaniu, trudzie, ale to jest także książka, która a propos trudu, opowiada też o trudnych doświadczeniach, bo ten kwiat, który jest w procesie pomiędzy, który już nie nadaje się według niektórych do wazonu i trzeba go wyrzucić, symbolizuje bardzo konkretne historie. Tak, to jest książka o żałobie. To jest książka i o kwiatach, i o żałobie. Ta podwójna narracja, mam nadzieję, udało nam się ją tam zawrzeć. To jest książka poświęcona mojej mamie i poświęcona wszystkim uczuciom, jakie każdy człowiek doświadcza, kiedy traci kogoś, kogo kocha. Dlatego ta książka ma też 6 rozdziałów, bo odnoszę się do niej tymi 6 rozdziałami do takich sześciu, powiedzmy, części żałoby, którą można przeżywać w swoim procesie. Do gniewu, do żalu, do smutku, do tęsknoty, do rozpaczy, do miłości, bo ona się oczywiście też pojawia w żałobie. I różnymi środkami fotograficznymi próbowałam te uczucia oddać. I kwiaty mi w tym bardzo, bardzo pomagały. Więc to jest książka, której mam nadzieję odnajdą się osoby, które tej straty doświadczyły, doświadczają. I bo jest to nasze najbardziej ludzkie, egzystencjalne przeżycie. I takie uniwersalne, bo przecież każdy z nas tej straty kiedyś doświadczy. Albo już doświadczył, tak. Przepięknie wydany jest to także album, ale wszystko jest tutaj czynione z premedytacją. Czy na przykład trzy rodzaje papieru służą jakiemuś konkretnemu celowi? Oczywiście, że tak. Tutaj muszę powiedzieć o wspaniałej projektantce tej książki, czyli Oldze Łatnej. Bez niej ta książka by nie powstała. Te pomysły graficzne, techniczne, książkowe są oczywiście jej pomysłami. Naprawdę wspaniale nam się pracowało i dobór papierów jest podyktowany tym, żeby odpowiednie uczucia odpowiednio papierami podbijać. Mamy bardzo cieniutkie strony, które pokazują, mamy nadzieję, kruchość, delikatność tego procesu, ale mamy też strony kredowe, które podbijają godność żałoby, taką dostojność żałoby i znowu odwołują się do tego barokowego malarstwa, do tego błysku, do tego przepychu nawet przemijania. Więc tak, ten dobór tych wszystkich papierów, wstążeczek, okładki, on ma znaczenie. Jest to imponujące spotkanie z fotografią, także zachęcam wszystkich, żeby nabyli albo przejrzeli album Sześć Wazonów, ponieważ jeżeli spodziewamy się, mówiąc nawet po tych nawiązaniach, martwej natury, barokowego podejścia do ekspozycji kwiatów, roślin, to tutaj nic mylnego. Wyobraźnia i kunsz fotograficzny Joanny Szpak-Ostachowskiej sprawia, że od razu spoglądając na takie zdjęcie, ruszamy w zupełnie inną stronę, ruszamy zupełnie inną ścieżką. Czasem nawet tej ścieżki musimy poszukać w sobie, żeby dopełnić tę historię, ale to są bardzo nieoczywiste portrety kwiatów. To też jest o tym, oddanie kwiatom jakiejś takiej godności. Tak, mi bardzo zależało na tym, żeby je potraktować podmiotowo, nie tylko przedmiotowo, jako piękne ozdobniki, które są tylko symbolami, więc ja faktycznie zbliżam się do nich aparatem, oddalam się od nich, wchodzę w środek takiego bukietu. Faktycznie bardzo mi zależało na tym, żeby one były godnie potraktowane. Wymieniam je na końcu razem ze wszystkimi ludzkimi nazwiskami, które pomogły mi w produkcji, w wymyśleniu tej książki. Są tam też imiona kwiatów, więc to się pojawia. No jak się pracuje z roślinami, to bardzo szybko ten szacunek do nich się nabywa. Ja też od razu zwrócę uwagę zupełnie już na sam koniec na to, że gdyby tego wszystkiego było mało, jeszcze w twojej książce fotograficznej pojawiają się cytaty. No i są to cytaty z poradników kwiaciarskich z lat 80. Tak. Z jakiejś prasy działkowców. Ja zacytuję fragment. Podatność na choroby idzie często w parze z urodą. Im coś bardziej piękne, delikatne, subtelne, tym bardziej wrażliwe nie tylko na niesprzyjające warunki, ale przede wszystkim na choroby. W kontekście tego, o czym opowiadasz, ten tekst, który wypływa z czasopisma, no kompletnie może nas odnieść do bardzo takiej egzystencjalnej sfery. Właśnie bardzo mi na tym zależało, żeby czytając te cytaty, które ja wyjęłam właśnie z poradników, które bardzo namiętnie czytałam, ale z lat 80., żeby czytelnik, czytelniczka mieli takie poczucie, że trochę nie wiadomo, czy czytamy o roślinach, czy czytamy o ludziach, czy czytamy o naszym ludzkim życiu, czy czytamy właśnie o tych pięknych kwiatach. Mam nadzieję, że mi się udało. Faktycznie te cytaty są przejmujące, jak się je tak wyjmie z całego kontekstu, więc też jestem bardzo wdzięczna, że mogłam to wszystko połączyć w taką całość. A ja chciałabym połączyć wszystkie wątki, przede wszystkim podziękować Ci za ten album, bo to jest też ogromna przyjemność estetyczna, ogromna przyjemność obcowania z czymś pięknym, ale jednocześnie kruchym, przemyślanym i gdzieś starającym się przenieść nas także w te sfery naszego życia, myślenia czy doświadczeń, które są bądź będą bardzo trudne. Joanna Szpak-Ostachowska, dziękuję Ci bardzo. Sześć wazonów to Twoja książka. Gdzie możemy ją nabyć? Zapraszam do mnie na stronę. Przez stronę można ją kupić. Niebawem też będzie w licznych księgarniach. Pracuję nad tym, ale głównie w tej chwili można po prostu zajrzeć do mnie i się ze mną skontaktować. Zachęcamy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. A teraz muzycznie ruszymy do kraju, gdzie jest też bardzo dużo pięknych kwiatów. Venezuela. Loa od Venezonix. To jest wenezuelski skład, który potrafi dokładnie, tak jak słyszeliśmy, mięciutko i zwiewnie grać i śpiewać, ale pokazuje także czasem latynoski pazur. Przed chwilą z Joanną Szpak-Ostachowską rozmawiałyśmy o kruchości. Teraz muszę powiedzieć, że pół redakcji słowa i redakcji muzycznej drżało na myśl, gdzie wybrała się Gosia Jakubowska. A otóż Gosia Jakubowska wybrała się na Podlasie i do tego postanowiła pofrunąć, polecieć balonem. Dlaczego to zrobiła i od czego to wszystko się zaczęło? Ruszajmy w tę przygodę. Wskakuję w pociąg na dworcu i zapieram nas na niepowtarzalną przygodę na Podlasiu. Z Spotkaliśmy się niewielką grupą na parkingu Centrum Handlowego i ekskluzywnym busem. Przejechaliśmy 20 km na północny zachód od Białegostoku. Tam, na polanie, niedaleko drogi szybkiego ruchu czekał na nas wiklinowy kosz, rozciągający się na kilkadziesiąt metrów, piękny, błękitny materiał. Tu zaczyna się nasza przygoda z latającym salonem ambientu. Tak, będziemy lecieć balonem. Zapinamy pasy na polecenie pilota Wojtka Kaczmarczyka. No, balon zależy od pogody, więc to jak szybko, gdzie polecimy, z jakim kierunkiem zależy od wiatru. Na razie jeszcze jest porywisty, ale razem z zachodzącym słońcem będzie słabł, co zapewni nam fajny lot, ale najważniejsze z mojej perspektywy jest to, żebyśmy też bezpiecznie wylądowali. Także więc start planuję mniej więcej, słuchajcie, o 17.15, czyli na godzinę przed zachodem, więc mamy około 30 minut do tego, żeby wsiąść do kosza. Natomiast no, balon nie ma ani podwozia, ani nie ma pasa startowego, więc razem z inercją wiatru i z tym rozpędem, którym opiera się i dotyka ziemi, tak później też oddaje tą siłę lądowania i przenosi na was. Więc żeby nikomu się nic nie stało, zakładamy uprzęże, słuchajcie. Dokładnie takie same klipsy, jakie są w samolotach. Zapinamy po prawej stronie. Dociągamy pas do naszego obwodu, do bioderek. Z tyłu przesuwamy ten trójkąt. I ten trójkąt, który mamy z tyłu, będzie służył do tego, żeby przypiąć się do pasów zamocowanych w balonie. Już za chwilę odbędziemy radiowy lot balonem, a to wszystko w ramach inicjatywy festiwalu Up to Date, która łączy się z akcją Don't Worry, Be Yourself. Dbania o zdrowie psychiczne. A w jaki sposób? O tym opowie Jędrzej Dądziło, dyrektor artystyczny festiwalu i współorganizator lotu. W momencie, gdy dowiedzieliśmy się, że sponsor festiwalu Up to Date, firma Electrum, ma swój balon, to pomyśleliśmy, że trzeba coś z tym zrobić i szybko powstała idea latającego salonu ambientu, bo te nasze salony ambientu pojawiają się w różnych przestrzeniach, to mogą i się w przestworzach pojawić i już jest czwarty rok, kiedy wykorzystujemy tą okazję, która jest bardzo poetycka, piękna, jest związana z naturą, a także dostarcza mnóstwo emocji, po to, by zbierać pieniądze na szczytny cel. Ostatnie roki i ten rok jest to zbiórka na cel wsparcia rodzinnych domów dziecka prowadzonych przez babcie i dziadków. I my te rodziny wspieramy w sposób bezpośredni, zapewniając różne potrzeby, które mają te rodziny. Czasami są to nowe drzwi do domu, czasami jest to nowa kanapa, czasami jest to terapia dla osoby, która jest w potrzebie. I udaje nam się zbierać kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie dzięki tym ludziom wspaniałym, którzy wykupują cegiełki do lotu balonem, ale nie tylko cegiełki są do lotu balonem dostępne, są także różne inne nagrody. Można na przykład zakupić sobie złoty bilet na festiwal Electrum Up to Date i skorzystać z wejścia absolutnie wszędzie. I zobaczcie, festiwal robi się od kuchni. Te bilety jeszcze są, do tego oczywiście zachęcamy, bo zbiórka będzie trwała jeszcze blisko miesiąc po starcie balonu. Mika, co będziecie grać? Ambient Bounce, tak zwany. Podlasie. Akurat. Podlasie też w tym jest na pewno. Trochę będzie zadumy i takiej magii, jak będziemy się poruszać po tych pięknych terenach. No ale oczywiście nie zabraknie znajomej Trawy Murawy i niektórych naszych hitów, więc... Ale w nieco zmienionej chyba formie, skoro ambient. Tak, będziemy troszkę zmieniać, troszkę kombinować, ale prosimy faktycznie nie skakać za bardzo. Może łapy w górę, może łapy w górę. Ale wszystko oczywiście pod uprzężami bezpiecznie. Długo szykowaliście ten set, czy to była bardziej spontaniczna decyzja? Zajęło to nam trochę więcej niż myśleliśmy. Chcieliśmy, żeby to było takie dopracowane, więc jest trochę tradycyjnych pieśni i właśnie na to trochę zmodyfikowaliśmy nasze kawałki, żeby właśnie były bardziej płynne, więc no staraliśmy się jak mogliśmy, żeby to fajnie wyszło. Zobaczymy. Co jest najtrudniejsze w locie balonem? Nie ma nic najtrudniejszego chyba. Jak długo już się tym zajmujesz? 29 lat. Od 96 roku, kiedy się zetknąłem z balonami, stało się to pasją życia i w zasadzie sposobem na życie. I co, technologia się trochę zmienia od tego czasu? Nie, balony cały czas funkcjonują w identycznej formule, jak zostały wymyślone. Kosz jest cały czas wiklinowy. No cóż, powłoka nie jest może papierowa, jedwabna, jak za początków baloniarstwa. Jest nylonowa albo poliestrowa. Niemniej jednak tutaj wielkich zmian nie ma. Dopracowana jest wytrzymałość. Pojawiają się drzwi w koszach, żeby nie trzeba było nogi zadzierać. Ile gazu potrzeba? Tak jak z samochodem. Im szybciej jedziemy, im jest cieplej, im mamy większy załadunek, tym zużycie gazu jest większe i ono się naprawdę bardzo różnie waha. Natomiast w tym chociażby naszym pasażerskim balonie ono się może wahać w przedziale 2 litrów na minutę do nawet 5,5 przy locie z dużą ilością manewrów góra-dół, dużym obciążeniu i wysokiej temperaturze. Także rozbieżność bardzo duża. Najbardziej ekstremalna sytuacja, jaka tobie się przytrafiła przed lotem. Po locie ci powiem. Być może ta będzie najbardziej ekstremalną. Leciałaś kiedyś? Nie, pierwszy raz. Jasiek. Nie, nie będzie tak źle. A ty nie lecisz? Ja nie. Ale czemu? Co korzysz? Bo ja pilnuję, żebyście wy polecieli. A leciałeś kiedyś? Tak, 4-5 razy. Ogosia, nie rozpraszaj mi załogi. Pilota. Przepraszam najmocniej. Ja to tylko opisuję. Nie, w życiu, bo... Słońce. Dobrze, już, przepraszam, już nie przeszkadzam. Nie, dyscyplina. Dokładnie. Dyscyplina na pokładzie, tak, już. Musi być dyscyplina, tak. Uwaga. Balon przystosowany do 16 osób. Ogólnie powierzchnia czaszy to jest 9000 metrów sześciennych. To całkiem sporo. Tak. To jak długo? 65 metrów około. Prawdziwy język ognia. Ustawiany jest pod odpowiednim kątem. Kosz ostatecznie stanął w pionie. A to oznacza, że już za chwilę pasażerowie, łącznie ze Swadą i Nichos, staną gotowi do lotu. Zapraszam, kochani! Bez zbędnych zwłoki wsiadamy do kosza, drodzy. Zajmujemy swoje miejsca. Jak? Pytam, jak jest? Jak jest? Super. Trochę się czuję, jakbyśmy byli na takiej lewitującej platformie. Bo jesteśmy bardzo nisko. Jesteśmy chyba 5 cm nad ziemią. 8, więc jeszcze tego się nie czuję. Ale śmiesznie buja, muszę przyznać. Trochę jak na wodzie. Chociaż w różne strony. Delikatnie. Teraz niżej na takiej łódce rozbojanej, której jest bardzo wesoło. Ale przygoda. Tego nie wiedziałam o Gosi Jakubowskiej, że tak pięknie potrafi dyscyplinować. Język ognia, język lotów. Czwarty, bardzo ważny lot balonem, ambientowy. Up to Date Festival i Podlasie to bardzo ważne miejsce na mapie festiwalowej, ale też szczytny cel. To jeszcze nie koniec tej opowieści, ale teraz duet, który także leciał tym samym balonem. Swada i Nichos. Trawa murawa, trawa murawa, promtyny zielona, rano ranenko, promtyny zielona, nie ma na mene, ciepleńka go dużo, rano ranenko, ciepleńka go dużo, nie ma na mene, ciepleńka go leda, rano ranenko, ciepleńka go leda, ono na mene, Снеги морозы, рано-ранеко, снеги морозы. Трава мурава, трава мурава, трум ты не зелена. Рано-ранеко, рано-ранеко, трум ты не зелена. Нема на мене, нема на мене, тепленька годожу. Рано-ранеко, рано-ранеко, тепленька годожу. Снег и морозы, рано-раненько, рано-раненько, снег. śniegie morozy. Trawa murawa, trawa murawa, trumtyny zielona. Rano ranejko, rano ranejko, trumtyny zielona. Nema na mene, nema na mene, ciepieńka go dożo. Rano ranejko, rano ranejko, ciepieńka go dożo. Na wzory są za murą, te synęki mozor. Na wsoneczko grało, nie za złom rozmawia. Na wzory są za murą, te synęki mozor. Na wsoneczko grało, nie za złom rozmawia. Padaj Nichos. Lecimy razem balonem, razem z Swadą, z Nichos i jeszcze z Gosią Jakubowską. Wracamy na czwarty latający salon ambientu, czyli fantastyczną, szczytną akcję muzyczno-charytatywną festiwalu Up to Date w Białymstoku. No to jeszcze nie koniec opowieści, bo po tym jak balon wzniósł się z bardzo konkretnymi osobami na pokładzie, jest jeszcze dalsza historia. Co możemy zobaczyć podczas takiego lotu, ale także czemu tak naprawdę ten lot służył? Nad koronami się unosimy teraz, w stronę zachodzącego słońca na Podlasiu. Nika Jurczuk nam śpiewa piękne podlaskie pieśni. Mówię półszeptem, ponieważ nie chcę nikogo za bardzo rozpraszać, tym bardziej, że mikrofony są bardzo tutaj czułe i unosi się w powietrzu zapach tych drzew, drewna, ziemi. Lęk wysokości można pokonać w ciągu 3 minut, lecąc właśnie balonem. Raczej tam na północ Tykocina polecę, na północ Piasków, Nereśl, na te łąki na północ od Tykocina. Ten kierunek na razie. Balon, jesteśmy tam. Zróbmy hałas. Ale przygoda. Ale popołudnie. Na Podlasiu. Jakieś pasma na wschodzie widać. Oj, ale faktycznie tutaj chłodno się robi już. Jesteśmy aktualnie na 1200 metrów. Jesteśmy miejscowość Góra, uregulowaną rzekę Narew. Tu? Górze? Tu spędzałem. Górze, mój tato, tak? Się urodził w Górze. Naprawdę? Z Kruszyna. Dziadek jest z Kruszyna, a tato z Góry. W tamtym domu. Spędzałem wakacje. O, widzisz go? W Górze? No, oczywiście. To jest agroturystyka, którą mój wujek postawił. Te domki wzdłuż, tak? Tak, Żwirowa Góra. Tam jest ta zwierza, nie? Za tak, nimi. Tam jest zwierzę. Tak, też przylatywałem nad nią parokrotnie. Na jakiej wysokości jesteśmy, tak mniej więcej? 400 metrów nad gruntem, a 530 aktualnie nad poziomem morza i idziemy do góry jeszcze. Im wyżej, tym szybciej, więc trochę krótszy lot nam może się udać zrealizować, bo lecimy w stronę Parku Biebrzańskiego. Albo decydujemy się i obstawiamy na ten wiatr szybszy i kontynuujemy lot jeszcze przez 50 minut, ale zachód słońca już nam na to de facto nie pozwoli, albo po prostu przed tym parkiem sobie bezpiecznie wylądujemy. Zawsze zależnie od wiatru. Podchodzimy do lądowania. Uwaga, zaczepiamy miękkie nogi. Uwaga i odbicie. Jeszcze jedno. Uwaga, uwaga. Jeszcze jedno. Uwaga, trzymam cię, Wiktor. Zostajemy w koszu, zostajemy w koszu. Zostajemy w koszu, kochani. Zostajemy w koszu. Wiktor, wstań. Był lęk wysokości? Właściwie nie. Było przepięknie. Jak się wznieśliśmy, to od razu, co się nie sądziłam, że będzie taka magia. Tej magii dodał twój śpiew i oczywiście cały set, który przygotowałaś ze Swadą. Miałaś ten moment wzruszenia, czy nie? miałam właśnie w jednym momencie, jak leciało właśnie tak, czerwone niebo, to właśnie jakby jakoś tak mnie to ujęło, że jesteśmy tak wysoko. To były pieśni przeróżne, jeśli chodzi o podlaski repertuar, czy to były pieśni właśnie takie żniwne, w sumie teraz jest ten moment, pieśni bardziej wiosenne, więc to raczej nastawiłam się na taki motyw po prostu natury, żeby właśnie to jakoś bardziej się zgrało z tym, gdzie byliśmy i co widzieliśmy, takie bardzo łączące. Co wy robicie? Chodź. No ale co wy robicie? Spuszczamy powietrze? Spuszczamy powietrze? To całą noc tak można spędzić. Taki był duży, a co z niego zostało? Up to Date niejednokrotnie angażuje się w pomaganie różnym osobom w potrzebie. Mówicie całkiem dużo o tym, żeby nie kisić emocje, a kisić ogórki. Chcecie zadbać o nasze zdrowie psychiczne, o komfort naszego społeczeństwa. Jak lot balonem przekłada się na inicjatywę Up to Date? Ta opowieść o wszystkich akcjach, których Up to Date Festival się podejmuje, jest bardzo niespójna, ale tylko pozornie, bo jesteśmy grupą ludzi, którzy mają to szczęście, ten przywilej, że mogą zajmować tym, co kochają i robić rzeczy, które popularyzują jakieś takie ukochane sfery związane z muzyką, ze sztuką i zawsze chcieliśmy coś więcej dawać od siebie, nie tylko organizować koncerty. Kiedyś to się przejawiało w jakichś takich małych akcjach, ale z czasem, kiedy festiwal zaczął rosnąć, zobaczyliśmy, że możemy więcej z siebie dać i zobaczyliśmy, że to wsparcie, które my otrzymujemy dla festiwalu z różnych stron, czy to publiczności, czy urzędowe, takie samorządowe typowo, czy sponsorskie, może przekuwać się na o wiele więcej. Dawać nadzieję i pomagać tym, którzy potrzebują tej pomocy o wiele bardziej niż my potrzebujemy, więc są i akcje bezpośrednio dla rodzinnych domów dziecka, są akcje na rzecz szpitali. Są też akcje, które mają po prostu mówić głośno o tym, żebyśmy na przykład nie zapominali o naszych starszych, bliskich osobach. Pocztówki dla babci, którą wysyłamy co roku z festiwalu. Więc no, festiwal na pewno dużo już do tej pory zrobił, a teraz bardzo mocno skupiamy się na rozwijaniu takiej nowej, nie nowej odnogi naszej działalności, czyli Don't Worry, Be Yourself akcji, która ma na celu wspieranie nas w dbaniu o nasze zdrowie psychiczne. Staramy się mówić o takich nietypowych sprawach albo o tematach, które nie są do końca pierwszymi z brzegu. Na przykład w ramach serii podcastów dotykaliśmy ostatnio tematu lęku. W takim razie możemy powiedzieć, na co tym razem pójdą środki przeznaczone z tego lotu? Środki z tego lotu pójdą dokładnie na to, czego potrzebują rodziny zastępcze prowadzone przez babcie i dziadków w Białymstoku i w najbliższej okolicy, z którymi będziemy się konsultować, a pomaga nam w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Faza składania prawie na finiszu. Tak, trzeba poczęstunek przygotować. Idziemy tak. Zatem. Jest jeszcze 29% baterii, więc odpalimy ekspres. Tak. To się dzieje naprawdę. Tutaj tak. Jest prawdziwy ekspres do kawy. Kawa po takim locie obowiązkowo. To jest w ogóle fantastyczna kolejna inicjatywa, ten czwarty latający salon ambientu festiwalu Up to Date, jego organizatorów, którzy wspierają także ludzi w kryzysie zdrowia psychicznego. Także wspierają za pomocą bardzo wielu akcji. Zaglądajcie na stronę Up to Date festiwalu. Jeżeli ktoś nie mógł bądź nie chciał polecieć balonem, to nic straconego. Także na podlaskie rodzinne domy dziecka można się dołożyć, zaglądając chociażby na stronę uptodate.pl. A my już dziękujemy bardzo. Maciej Załęcki, Michalina Bieńko, ja Agnieszka Uszańska mówimy do usłyszenia za chwilę w tonacji trójki i zaprasza dziś Michał Margański. Ogłoszenie społeczne. Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Krwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.